Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 maja, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda w depeszy gratulacyjnej do nowo wybranego prezydenta Francji zaprasza do dyskusji o rozwoju Trójkąta Weimarskiego. Gratulacje złożyła też premier. Niedziela i noc z powodu burzy i ulewy bardzo pracowite dla strażaków. Najtrudniejsza sytuacja była w Białymstoku. 100 milionów wolontariuszy. Dziś Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Prezydent Andrzej Duda pogratulował Emmanuelowi Macronowi zwycięstwa w wyborach prezydenckich we Francji. Przebywający z prezydentem w Etiopii szef jego gabinetu Krzysztof Szczerski mówi, że depeszę gratulacyjną prezydent wysłał wieczorem. Wyraził w niej m.in. nadzieję, że będzie to dobra współpraca obu krajów. Współpraca bilateralna polsko-francuska, która ma długie, trwałe podstawy tradycji, należy ją kontynuować właśnie w tym duchu szacunku wzajemnego między oboma państwami, powagi, którą mają te stosunki przecież od lat i mają długą taką tradycję. Po drugie to Unia Europejska, praca wspólna nad tym, żeby odbudować zaufanie Europejczyków do integracji europejskiej, która nie tylko składa się z wartości, ale także przede wszystkim z jednolitego rynku. Prezydent napisał także, że po tych wyborach prezydenckich należy wrócić do dyskusji o rozwoju Trójkąta Weimarskiego, czyli sojuszu Polski, Niemiec i Francji. Z kolei premier Beata Szydło w depesze gratulacyjnej do Emmanuela Macrona napisała: liczę na pana prezydenturę przyniesie nowe otwarcie w naszych relacjach dwustronnych, zarówno na płaszczyźnie politycznej, jak i gospodarczej. Szefowa polskiego rządu zaprosiła też nowo wybranego prezydenta Francji do udziału w konsultacjach międzyrządowych. W komentarzach brytyjskiej prasy po wyborach prezydenckich we Francji dominuje ulga. Pojawiają się jednak ostrzeżenia, że to dopiero początek drogi. Z Londynu Adam Dąbrowski. Twarz Macrona na okładkach większości brytyjskich gazet i podobny ton komentarzy uchwycony przez AI. Polityczne centrum kontratakuje. Unia oddycha z ulgą, dodaje Financial Times. Każdy inny rezultat byłby dla Europy katastrofą, czytamy w Guardianie, który dodaje do tej diagnozy życzenia szczęścia dla prezydenta elekta. Macron będzie go potrzebował, pisze dziennik, zwracając uwagę na brak doświadczenia, politycznego zaplecza i spiętrzające się problemy społeczne Francji. Podobnie widzi to Daily Telegraph, a jego europejski korespondent przekonuje, że silna Unia jest w interesie Londynu nawet w dobie Brexitu. Ale korespondent przewiduje, że prounijny prezydent elekt sprawi Wielkiej Brytanii sporo problemów podczas zbliżających się negocjacji rozwodowych. Wreszcie ostrzeżenie Timesa. Marine Le Pen będzie czekać. Sukces Macrona powinien być rozpatrywany w kontekście rekordowego wyniku Frontu Narodowego. Jeżeli Macron nie zmieni losów Francji, skrajna prawica rozkwitnie, pisze dziennik. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Sytuacja w kraju po ulewach stabilizuje się. Ostatnie dni przyniosły wyjątkowo dużo opadów. Zarówno niedziela, jak i noc były dla służb ratunkowych bardzo pracowite, mówi Agnieszka Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Burze, które przeszły wczoraj przez Polskę, spowodowały utrudnienia. Najwięcej kłopotów było w województwach podkarpackim, małopolskim, ale także na Podlasiu i też w województwie kujawsko-pomorskim. Tylko wczoraj, w ciągu całej doby, strażacy interweniowali 239 razy. To były głównie interwencje związane z pompowaniem wody z piwnic, udrażnianiem dróg, usuwaniem połamanych konarów. Najtrudniejsza sytuacja była w Białymstoku. Wczoraj wieczorem było zalanych wiele ulic. Sytuacja jest cały czas monitorowana, służby są w gotowości. Jeśli będzie taka potrzeba, to będą pomagać. Agnieszka Adamkiewicz dodaje, że dziś nie należy się spodziewać większych zagrożeń. Dziś Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Ten międzynarodowy ruch humanitarny zrzesza niemal 100 milionów wolontariuszy. Członkiem tego ruchu jest Polski Czerwony Krzyż. Zajmuje się m.in. udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen. Duże pole do działania jest również w lokalnych środowiskach, mówi Maciej Maruszak z PCK w Rzeszowie. To są promocja honorowego dawstwa krwi, pierwsza pomoc rozumiana jako zarówno prowadzone szkolenia i edukacja, pomoc społeczna, w tym opieka w domu chorego, tak zwane kiedyś siostry PCK, w tej chwili po prostu opiekunki medyczne, opieka pielęgniarska dla osób głównie ze schorzeniami jakimiś takimi przewlekłymi jak u dzieci autyzm czy u osób dorosłych, schorzenia, które wymagają nadzoru pielęgniarskiego. PCK często wykonuje zadania zlecane przez ośrodki pomocy społecznej. W wielu jednak przypadkach organizacja sama dociera do ludzi potrzebujących pomocy poprzez szkolne koła PCK czy organizacje zakładowe. W większości pierwszym krokiem wstąpienia w szeregi PCK jest honorowe krwiodawstwo. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Poniedziałek pochmurny, ale synoptycy przewidują przejaśnienia, możliwe przelotne deszcze. Najchłodniej dziś w Gdańsku 7 stopni, 9 w Poznaniu i Toruniu, 10 w Łodzi i Suwałkach, 12 w Białymstoku, 14 we Wrocławiu i Krakowie. Najcieplej w Przemyślu, 15 stopni. Trójka.

No i płyta tygodnia, przypomnę, Future Islands. Czekamy na Państwa. Gdyby ktoś z Państwa chciał zdobyć tę płytę 71335, proszę wysłać imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Dziękuję bardzo. Za chwilę mówić będziemy o skarbach, ale wcześniej jeszcze spoglądam na ten zestaw przygotowany do gry obowiązkowej. Dzisiaj to są prawie wyłącznie utwory, które kiedyś były piosenkami dnia. Teraz zespół The Kungs. Too far. You're a liar, you're a thief, you're a star. But you don't know who you are. You were just a kid with a sentimental heart, afraid of what would happen before you were a star. And you don't need the baggage, and you don't need the stuff, and you don't need nobody to fill your empty cup. Tak wesoło zespół The Kooks i jeszcze informacja o płycie tygodnia. Płytę tygodnia otrzymują od programu trzeciego Violetta z Częstochowy i Marcin z Warszawy. Dobrego słuchania. A teraz jak to zwykle w poniedziałek Natalia Grzeszczyk. Mój skarbie. Teraz proszę wziąć głęboki wdech, bo na kilka minut zanurkujemy. I to wcale nie głęboko. Czasami wystarczą już 2-3 metry, aby odnaleźć prawdziwy skarb. Tak jak w bajce o małej syrence. Popatrz, co znaleźliśmy. Wiesz, byliśmy we wraku, ale było strasznie. Ludzkie rzeczy, tak? Co prawda, czasami trudno jest właściwie zinterpretować znalezisko. Co to jest? Jak to co? Taki wichajster. I wymyśla się przez to nieprawdopodobne historie. Otóż fajgoty pochodzą jeszcze z czasów prehistorycznych, kiedy to ludzie siadali sobie w kółko i gapili się na siebie. Dlatego podwodne poszukiwania lepiej zostawić specjalistom. Przy okazji naszego nurkowania warto wspomnieć, że to Morze Bałtyckie nazywane jest Morzem Skarbów. Tak, tak, ja bym się z tym zgodził, mało tego, żebym powiedział o Bałtyku, ja bym powiedział właśnie, że Zatoka Gdańska jest takim bardzo, bardzo elementem ciekawym. Z racji tego, że na przestrzeni stuleci Gdańsk odgrywał bardzo dużą rolę w takim handlu w ogóle ogólnoeuropejskim, tutaj znajdujemy wraki z różnych okresów. Mówi Tomasz Bednarz, archeolog podwodny z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Trzeba pamiętać o tym, że z reguły wraki, które są badane, które znajdują się w naszej strefie zainteresowań, z reguły wiążą się z jakimiś katastrofami. My badając te wraki, no zdajemy sobie sprawę z tego, że są to jakieś wydarzenia tragiczne i należy tutaj z szacunkiem i z takim odpowiednim dystansem podejść do tego. A jest jakiś wrak, który zasłynął w legendach? No wie pani, jest taki wrak, o którym można powiedzieć o legendzie, że jest to tak zwany wrak porcelanowca. To był wrak, który był odkryty w roku 1965, tutaj podczas prac na Zatoce Gdańskiej. I z niego właśnie wydobywano wtedy przedmioty, on ma taką nazwę porcelanowiec, ponieważ tam wydobywano naczynia, różne talerze, zastawę stołową. Zakładano, że jest to porcelana, bardziej jak później się okazało, był to fajans. Ale historia i legenda z tym wrakiem związana łączy się z tym, że nie można było go później przez kolejne dziesięciolecia odnaleźć, pomimo wielu prób, kiedy to badacze tutaj podwodnych głębin, archeolodzy podwodni próbowali namierzyć to miejsce. Nie udawało się, dlatego że pierwotna pozycja ta przekazana przez tych odkrywców pierwotnych została no, źle jak gdyby określona i dopiero w 2012 roku udało się go ponownie namierzyć, uczyniła to marynarka wojenna i my go przebadaliśmy i uzyskaliśmy jakąś pełniejszą wiedzę na temat tego stanowiska, ale właśnie legenda wiązała się z tym, że był to wrak, który jakby odsłonił się historykom i archeologom i później został na nowo ukryty w głębinach, ale jak się okazało, ostatecznie udało się go ponownie po około 50 latach odnaleźć. Dla zobrazowania tego, o czym mówimy teraz, jeżeli słuchacze by byli zainteresowani, to warto byłoby wejść na taką stronę, którą my stworzyliśmy już parę lat temu. To się nazywa Wirtualny Skansen Wraków Zatoki Gdańskiej pod takim adresem www.nmm.pl i tam w tej chwili znajduje się 13 opisanych dosyć szczegółowo wraków i pokazanych w formie modeli 3D, które można dokładnie zobaczyć, jak właśnie te jednostki takie archeologiczne, historyczne wyglądają w tej chwili, w obecnych czasach. Ale czasami zdarza się jakiś samodzielny zabytek, nie będący już elementem statku, który wzbudza sensację. I niekoniecznie musi to być skrzynia pełna złota. Parę lat temu kierował pan badaniami, podczas których też w Zatoce Gdańskiej znaleziono nienaruszoną, około 200-letnią butelkę z zawartością. Tak, akurat ta butelka, która jak się okazało znajdował się napój alkoholowy, to powiedzmy gin. Gin w butelce to historia jak z bajki. Tak, jakby gin z butelki, tak. To był taki na pewno charakterystyczny i ciekawy zabytek, natomiast w pewnym sensie on pomógł w określeniu chronologii stanowiska. Uzupełnił nam doskonale właśnie wiedzę o tym wraku konkretnym. No wiadomo, że jeżeli są jakieś artefakty wydobywane, no one, jeżeli są jakoś skatalogowane, no można wskazać wtedy precyzyjnie, z których dokładnie lat pochodzą te zabytki. No i wiadomo wtedy, że ta jednostka, na której to było używane, musiała zatonąć po tym czasie, a nie przed tym czasem, ponieważ nie mogło być fizycznej możliwości, albo ona zatonęła przed tym czasem, dlatego że no jeszcze tych zabytków wtedy nie było, można powiedzieć, na świecie. Może ktoś kiedyś, spacerując po plaży, zamiast bursztynu znajdzie właśnie taki skarb z ginem w środku. A że jak wiadomo, gin spełnia życzenia kogoś, kto uwolni go z butelki, to przed wyjściem na plażę proszę mieć zawsze przygotowane jakieś życzenie. Dziękuję bardzo. Tę piękną, podwodną opowieść przygotowała Natalia Grzeszczyk. A może ktoś z Państwa tak przy okazji mi się przypomniało, wie, kiedy w kinach należy szukać nowej czarnej perły. Płyta i zespół, któremu w programie trzecim przyglądamy się od dawna bardzo uważnie, The Afghan Whigs. Zaproszenie dla Państwa na koncert. Koncert sobotni w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wystąpi Kuba Więcek Trio o 21:05. Ten koncert się rozpoczyna. Zapraszamy Państwa serdecznie, a zaproszenia czekają u Piotra. 2 2 i 7 3. Proszę dzwonić teraz. Michelangelo, something about the juice you wear. Shiny, shiny bangs on your wrists. And at the masquerade ball, you trapped in a vault and an empty aquarium. Suddenly you're out of the woods. It's out of an alley, you're out of words. Well, I thought it was radium at first. We're all to blame, their lies and moral consequences. We started at the end of a line to end up giving up your cup of kiss. When you talk, me, I'll let you go. No more coal on the atoll. Something about how you learn. Kamikaze in a hopeless world. Do you remember the last time you laughed? And I laughed when you lived all alone. Bend me on the lonely other side of the world. With a couple of guys and no alphabet. But two Taka informacja teraz od Piotra Kordaszewskiego. Tuż do Piotra przed chwilą zadzwonił tegoroczny maturzysta. Maturzysta w dobrej formie, wesoły, bowiem zadzwonił i powiedział, że wraca właśnie z egzaminu z języka angielskiego. Wraca do domu, idzie spać i na 13 wraca na rozszerzony angielski. Życzymy powodzenia i nie będzie to koniec życzeń, bo mamy dzisiaj piękne bluesowe urodziny. Życzenia dla tego pana są przede wszystkim takie, by jak najszybciej przyjechał do Polski. Wszystkiego najlepszego, Joe. Poniedziałek Banamasa dziś obchodzi swoje urodziny. Wydaje mi się, że Piotr Łodej, czyli nasz budzik, już o tym Państwu mówił bardzo wcześnie rano. My składamy Joe najlepsze życzenia, wśród tych życzeń między innymi życzenie jak najszybszego przyjazdu do Polski i spotkania z polskimi fanami. Nie żebym się wtrącał w imprezę urodzinową Joe, ale dobrałem kilku wykonawców, którzy mogliby się pojawić na jego przyjęciu urodzinowym. Wśród tych wykonawców kobieta w figlarnych pończochach, która jeździ nieprzyzwoicie pięknym i nieprzyzwoicie dużym amerykańskim pick-upem. Poza tym świetnie gra na gitarze basowej. Nazywa się Hattie Cross. To jest impreza na kilkanaście fajerek, w związku z tym na razie mamy pierwszą część imprezy świętującej 40-lecie urodzin Joe Bonamassa i Hattie Cross pojawiła się na tych urodzinach. A teraz jeszcze sięgniemy po płytę, która ukazała się w roku ubiegłym, w 2016. Autorem tej płyty jest gitarzysta amerykański, autor tekstów, kompozytor, nazywa się Robin Ford. Thank you. Temple Street gloom, drinking Chivas Regal in a four-door room. Just another dead soldier in a powder blue night. Sugar man said, baby, everything's alright. Going downtown, downtown, downtown. Going down, downtown, yeah. Monk led to heaven, doing the same bad. Chop the lumber in his pants. How am I gonna unload all this ice and all this meat? All the traffic in the streets, but it's a hot thing. Going down. God, I see him holding hands with Jimmy Bond. Sally's high on crank and hungry for some sweets. Femme in the sheets, but she butch on the streets. Going downtown. Sun is going down. Wanna hold you in my arms. Wanna push you all around. I wanna break your bottle, babe, and spill out all your charms. Come on now, set off all the burglar alarms. Going down. Sugar man in the Temple Street gloom. I'm drinking Chivas Regal in a four-door room. Just another dead soldier in a powder blue night. Red pants down to Sugar Man and says, everything's alright. Going down. Jeśli wszyscy wiedzą, co mają robić, to wystarczy trzech muzyków, by powstała taka wspaniała muzyka. Dowodzi nimi Robin Ford. Płyta nie jest nowa, ale to co z tego? Ukazało się w 2016 roku i jest zatytułowana Lost in Paris Blues Band. I jeśli nam wystarczy czasu, to jeszcze dziś po 11:00 jeden utwór z tej płyty chciałbym Państwu zaprezentować. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, ile w tym roku trwa majowy weekend? Zawsze za krótko. A w sklepach Euro długi majowy weekend cenowy nadal trwa. Samsung 40 cali za 1399. Smart TV LG 55 cali za 2399. Samsung Galaxy J5 za 799. Dwudrzwiowa lodówko-zamrażarka Indesit 1,60 m klasa A+ za 850. W sklepach Euro i na euro.com.pl. 20. Festiwal Folkowy Polskiego Radia, nowa tradycja. Polski folk, muzyka źródeł, Rafael Rogiński, Genoveva Lenarci. Gwiazda Fado Karla Piresz i perscy mistrzowie Trio Cemirani. Od 12 do 14 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisje na antenie dwójki na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl. Partnerem festiwalu jest Narodowy Instytut Audiowizualny. Czwórka zdrowa, piątka okej, w szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na afty? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już za 13:11. Fajny film. Emmy Buchfeld to wyróżniająca się prawie już absolwentka Łódzkiej Szkoły Filmowej. Jej studenckie etiudy zebrały kilkanaście nagród na krajowych i zagranicznych festiwalach filmowych. Z młodą autorką rozmawia Ryszard Jaźwiński. Na jakim jesteś etapie edukacji w Łódzkiej Szkole Filmowej? Mam egzamin z ostatniego filmu, tym razem fabularnego, etiudy fabularnej. Praca obroniona? Obroniona, tak. Czyli skończona edukacja? Skończona, tak, ale jeszcze myślę, że parę miesięcy szkoła będzie mnie trzymała, ponieważ muszę skończyć ostatni film Heimat, czyli właśnie tę etiudę fabularną. To czegoś teraz nie rozumiem, bo przecież Heimat całkiem niedawno otrzymał główną nagrodę w kategorii etiud fabularnych na festiwalu Łodzią Powiśle. To nieskończone jeszcze? Pokazywaliśmy wersję egzaminacyjną, jednak jeszcze chcemy dopracować parę rzeczy, bo też możemy zrobić postprodukcję pozaszkolną, czyli korekcję barwną i udźwiękowienie w TOI. Z tego powodu jeszcze mamy parę konsultacji montażowych, żeby być na 100% pewnym, że to jest wszystko, co z tym filmem możemy zrobić. Czyli będzie jeszcze lepszy. Mam nadzieję, że nie zepsujemy. To jest twój kolejny sukces na wielu festiwalach, ale też na festiwalu Łodzią Powiśle, bo rok temu również główna nagroda, tylko w kategorii dokument. Tak, dokładnie rok temu zaczęła się nasza, można to nazwać, przygoda festiwalowa z nauką, właśnie z moim dokumentem. Do tej pory jeździmy z tym filmem. Ostatnio byliśmy na Shortwaves, gdzie dostaliśmy główną nagrodę. No i mam nadzieję, że jeszcze będzie można gdzieś ten film zobaczyć. Skąd Heimat? Skąd taki pomysł na twoją autorską etiudę fabularną? Wytłumaczę w ogóle, co to znaczy słowo Heimat, bo często jesteśmy o to pytani. Heimat z niemieckiego to jest takie miejsce, które ukształtowało człowieka emocjonalnie. Taka mała ojczyzna, jednak nie odnosi się do narodu, ale do takiego miejsca, które jest domem. Bardzo lokalnie. A czemu właśnie tytuł z niemieckiego? Ponieważ w polskim nie ma takiego słowa. W sensie nie ma jednego słowa, które by w tak dobry sposób po prostu określało to, o co mi chodziło. W sensie to, o czym ten film ma być. Moglibyśmy wziąć inne słowo, nie wiem, gniazdo czy coś w tym stylu, ale jednak Heimat to jest tytuł, który bardzo dobrze brzmi. A historia jest tak naprawdę osobista, ponieważ jest to historia rodziny, która spotyka się na komisariacie w sprawie ojca, który został pobity. No i punktem wyjścia jest historia, która wydarzyła się w mojej rodzinie naprawdę parę lat temu. No tak, ale nawet nie chodzi o tego filmowego agresora, bo my go w ogóle nie poznajemy. Chodzi przede wszystkim o to, co się dzieje między kilkoma osobami w tej właśnie konkretnej rodzinie. Tak, właśnie wtedy, kiedy to się działo w mojej rodzinie, w sensie kiedy ta sytuacja się wydarzyła z mężczyzną, który wkroczył gdzieś w taki bezpieczny świat rodziny, wydarzyła się w momencie, kiedy całe moje rodzeństwo, a jest nas sześcioro, zaczęło się wyprowadzać z domu powoli, zaczęliśmy opuszczać ten dom. I wydawało mi się, że połączenie tych dwóch sytuacji, opuszczenia domu i wejścia w rodzinę jakiejś osoby z zewnątrz, która wprowadza zamieszanie, jest bardzo dobrym pretekstem do czegoś uniwersalnego, w sensie czegoś, co ja przeżywam jako właśnie młoda osoba, która zaczyna swoje życie, a co myślę przeżywają wszyscy w różny po prostu sposób, w różnym natężeniu. A czy ciebie można w jakimś sensie znaleźć w tym filmie? Bo są dwie siostry, jedną gra Justyna Wasilewska, drugą... A drugą gra Anastazja Tuszyńska, której to jest w ogóle debiut ekranowy, z kolei brata, bo jest troje rodzeństwa, gra jej prawdziwy brat Roman Szymczyk. Wydaje mi się, że wszystkie te postacie mają po trochu ze wszystkich członków mojej rodziny. Nie ma jednej konkretnej osoby, która byłaby mną albo kimś konkretnym z mojego rodzeństwa, bo też zależało mi na tym, żeby nie tworzyć dokładnie takiego samego świata jeden do jednego, bo wiem, że można w takiej sytuacji popaść w pułapkę takiego hermetyzmu, który może zbudować dystans pomiędzy widzem a światem przedstawionym. Łódzką szkołę filmową skończyłaś i co dalej? Zastanawiam się nad filmem pełnometrażowym, fabularnym, ale z drugiej strony w związku z tym, że właśnie jako dyplom zrobiłam też dokument krótkometrażowy naukę, to chciałabym kontynuować przygodę z dokumentem i chciałabym spróbować zrobić jeszcze jeden krótki film, na który mam już jakiś tam pomysł w głowie, ale to jeszcze za jakiś czas. Z Emi Buchfeld rozmawiał Ryszard Jaźliński. Dziękujemy bardzo, a teraz kilka spraw porządkowych. Pierwsza sprawa porządkowa jest taka, że jeszcze są wolne miejsca na sobotni koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Kuba Więcek Trio. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie w sprawie zaproszeń i rezerwowania miejsc. Proszę dzwonić do Piotra 2 2 i 7 3. Druga sprawa porządkowa to urodziny Joe Bonamassa. Oczywiście wpadniemy jeszcze na jego imprezę, ale to po godzinie 11. Po godzinie 11 także spotkanie z Grażyną Dobroń, czyli instrukcja obsługi człowieka. Proszę nie odchodzić od radia i zostać z nami. A na razie 2 2 i 7 3. Piotr czeka na Państwa Kuba Więcek Trio. W sobotę koncert o 21.05. Zapraszamy i proszę rezerwować wejściówki 2 2 7 3. I odpowiedź na list słuchacza dotyczący Paryża, Francji, że w Paryżu na pewno koncertował Roger Waters i żebyśmy zaprezentowali jego utwór. Proszę bardzo. There's a mad dog pulling at his chain, a hint of danger in his eye, alarm bells raging round his brain and chimneys poking in the sky. Wake up and smell the roses, and close your eyes and pray this wind don't change. There's nothing but screams in the field of dreams, nothing but hope at the end of the road, nothing but gold in the chimney smoke. Come on, honey, it's real money. This is the room where they make the explosives, where they put your name on the bone. Here's where they bury the butts and the ifs and scratch out words like right wrong. Wake up and smell the phosphorus. This is the room we keep a human. Thank you.